jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis przedstawią Karolina Kozińska i Krzysztof Zeblewski. Dozbrojenie Ukrainy głównym tematem szczytu europejskich przywódców w Mołdawii. Polska będzie pomagała Ukrainie przeszkolić pilotów myśliwców F-16. Sąd apelacyjny za godzinę wyda wyrok w głośnej sprawie Kajatana P., skazanego na dożywocie za zabójstwo lektorki. Do roku mogą zająć negocjacje z operatorami autostrad w sprawie zniesienia opłat, ocenia minister infrastruktury. Ukraina coraz bliżej otrzymania myśliwców F-16 i kolejnych systemów antyrakietowych Patriot. Kwestia dalszego dozbrajania Kijowa była głównym tematem szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Na spotkaniu ponad 40 europejskich przywódców premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska będzie szkolić ukraińskich pilotów z obsługi F-16. Koalicja samolotowa i na rzecz przekazania systemów przeciwrakietowych Patriot to dwa główne postulaty sprzętowe, z jakimi do Mołdawii przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska, która już wysłała na front myśliwce MiG-29, tym razem zapowiada wsparcie szkoleniowe. Ustaliliśmy harmonogram tych szkoleń. Polska będzie pomagała Ukrainie przeszkolić pilotów myśliwców F-16. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który zaznaczył, że wsparcia antyrakietowego mogą udzielić Ukrainie inne kraje. Kilku premierów, którzy mają systemy Patriot, obiecało szybką dostawę tych systemów dla Ukrainy. Równolegle Polska podkreśla konieczność wspierania Mołdawii nie tylko na jej drodze do Unii Europejskiej. Polski rząd zdecydował o przekazaniu policji mołdawskiej dużego transportu broni, amunicji i wyposażenia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za godzinę sąd apelacyjny ogłosi wyrok w głośnej sprawie Kajatana P., skazanego na dożywocie za zabójstwo lektorki języka włoskiego w Warszawie. Apelację od wyroku złożyła prokuratura, jak i obrona. Prokurator Dariusz Nowak mówi, że wyrok pierwszej instancji uważa za słuszny, jednak zmianie powinna ulec kwalifikacja prawna czynu. Mieliśmy wątpliwości co do pewnych kwestii. Niestety postępowanie to toczy się z wyłączeniem jawności, więc o tym meritum nie mogę mówić. Natomiast apelacja prokuratora została już częściowo w mojej ocenie uwzględniona, ponieważ sąd przeprowadził jeszcze jeden dowód. W sumie stanowisko prokuratury jest takie, żeby ten wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Pełnomocnik Kajetana P., mecenas Piotr Dałkowski, chce umorzenia postępowania. Obrona poparła swoje stanowisko wyrażone w apelacji. Niestety w szczegółach nie możemy mówić z uwagi na to, że postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności. Mogę tylko powiedzieć, że nie zgodziliśmy się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. W 2021 roku Kajetan P. został skazany na dożywocie w systemie terapeutycznym. Rząd daje sobie rok na negocjacje z operatorami płatnych odcinków autostrad w sprawie zniesienia opłat za przejazd, poinformował o tym minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk zaznaczył w programie Pierwszym Polskiego Radia, że to nie będą łatwe rozmowy. Obowiązuje umowa koncesyjna. Państwo polskie zobowiązało się do jej przestrzegania. Nie można z dnia na dzień koncesjonariuszom polecić przestańcie pobierać opłaty. Trzeba przeprowadzić negocjacje i na warunkach wynegocjowanych, być może różnych dla różnych tych odcinków koncesyjnych, zmienić zapisy ustawowe i w drugim kroku zmienić ustawę o autostradach płatnych. Odcinki autostrad zarządzane przez podmioty prywatne to... Autostrada 1 Toruń Gdańsk około 150 km, A2 Nowy Tomyśl Świecko około 105 km oraz A4 Kraków Mysłowice 60 km. We Francji raport Parlamentarnej Komisji Śledczej oskarża o powiązania z Rosją partię Zjednoczenie Narodowe. Stojąca na jej czele Marine Le Pen twierdzi, że raport ma charakter polityczny. Tydzień temu liderka narodowców tłumaczyła się przed komisją z pożyczki w rosyjskim banku i prorosyjskich poglądów. Francuskie media opublikowały fragmenty końcowego raportu komisji, który ma podsumować wielomiesięczne przesłuchania ekspertów i polityków na temat ingerencji obcych mocarstw w sprawy Francji. W dokumencie nazwano partię Zjednoczenie Narodowe pasmem transmisyjnym rosyjskiej narracji. Zarzucono Marine Le Pen poparcie stanowiska Rosji w sprawie Krymu i uznania aneksji tego terytorium przez Moskwę w 2014 roku. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak jej partia pożyczyła 9 milionów euro od rosyjskiego banku. Sekter malhonnête. sekciarski, nieuczciwy, upolityczniony. Tak raport komentuje Marine Le Pen. Raport zamienił się w proces polityczny. Osoby, które nas oskarżają, nie mają nawet skrawka materialnego dowodu. Broni się liderka narodowców. Komisja śledcza została powołana w grudniu ubiegłego roku na wniosek partii Marine Le Pen. Narodowcy zagłosowali jednak przeciwko ustaleniom deputowanych. Lewica wstrzymała się od głosu, uznając, że nie zbadano ingerencji innych państw oprócz Rosji w sprawy Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Karpatach okresami duże, miejscami we wschodniej połowie kraju opady deszczu. W Karpatach możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14-15 stopni na północy do 18 w centrum, aż po 21-22 stopnie, które zobaczymy na słupkach rtęci na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 6 minut po godzinie 8. Przed nami trzecia godzina naszego spotkania z Państwem w audycji Pora na Trójkę. A my nadal mamy dla Państwa wejściówki na niedzielny koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Gąsienicy Giewont. Wejściówki są podwójne, więc można kogoś ze sobą zabrać. Wystarczy do nas zadzwonić na numer 227 Trójek i zaglądać po godzinie 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tak jest. Koncert odbędzie się tutaj, w radiu, w siedzibie Trójki. W niedzielę 4 czerwca o godzinie 19 na żywo w studiu koncertowym, ale również transmisja internetowa i też transmisja na antenie Trójki. Do usłyszenia. Proszę o tym zapamiętać. My dzisiaj o modzie, o tym, co wypada, a o tym, co być może trąci już myszką. Od ponad 30 lat chodzę ubrany ciągle na czarno. Przez całą zimę zawsze w glanach. No raczej taki styl, że tak powiem, młodzieżowy bardziej. Ale mnie to odpowiada. Kiedy byłam młodą dziewczyną, zapanowała w naszej miejscowości moda na golfy z sypiętą broszką różyczką. Teraz wydaje mi się to absolutnym koszmarem, absolutnym. Bo wszystkie panie od lat 5 do 105 nosiły golfy z sypiętą różyczką. Dobrze, że nie wracamy do takiego silnego naśladowania mody, tak jak wówczas. Było to obrzydliwe. Jestem tokarzem. No i mamy zakaz chodzenia w krawatach. Tyle. No i również są pewnego rodzaju ograniczenia, pewnego rodzaju zawody, które absolutnie zakazują noszenia tej części męskiej garderoby, chociaż damskie krawaty również się zdarzają. Z tego, co zorientowałem się, te damskie mogą być nieco bardziej finezyjne, przynajmniej jeżeli chodzi o kolorystykę. No, męskie kolorowe krawaty to też jest wspaniała sprawa. Nawet ale chyba lepsze niż te po prostu zwykłe, nudne, czarne krawaty. Taki krawat i kolor faktycznie w zależności od okazji. Z drugiej strony ta moda często się zmienia, więc trzeba być czujnym, jeżeli już się zdecydujemy. Dzisiaj jest dzień bez krawata, dlatego o tym mówimy. Do tego nie zachęcamy, jest żeby państwo piątek, dzisiaj zakładali. Więc możemy się ubrać do biura na szczęście nieco luźniej. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Counting dollars, we'll be counting.

ciężko się opanować, jak taka piękna muzyka, perfekt w trójce. Tańczy się od razu. Tak jest, a dzisiaj jeszcze piątek, to od razu tak człowiek bardziej zabawowo podchodzi do życia i tego uśmiechu oczywiście Państwu życzymy. I pozwala sobie na swobodę w postaci braku krawata, to dzisiaj jest jak najbardziej wskazane. Bardzo długo nie umiałem wiązać krawata, a kiedy się już go nauczyłem, to krawat się spauperyzował i przestał być modny i dzisiaj niestety ktoś w krawacie to ktoś, kto zajmuje raczej niższe stanowiska, a nie wyższe. Szkoda. Żeby ktoś chciał się nauczyć wiązać krawat, to go nauczę. Proszę do mnie zadzwonić. A taki głos również się pojawił w Państwa telefonach. Czy wysokie, czy stanowisko, czy to stanowisko niższego szczebla? Mamy eksperta od wiązania krawatów, więc będziemy się kontaktować. To powinien taki zawód powstać, wiązacz krawata, albo ten, który uczy, jak wiązać, bo to nie są łatwe rzeczy. Żeby powstał zawód, to jeszcze trzeba nazwę wymyślić tego zawodu. Krawaciarz przychodzi do głowy, ale myślę, że on ma zupełnie inne znaczenie. A może Państwo mają jakieś pomysły? Tak jest. Wiązanie krawatów. Czekamy na te telefony. 2 2 7 3. Teraz Portugal The Man, Feel It Still. 8:17. A w trójce o absurdalnych przepisach teraz, więc zmieniamy temat. Na Kubie pod groźbą utraty auta nie wolno wozić prywatnym samochodem nikogo oprócz najbliższej rodziny. W Londynie nie można zatrzymywać taksówki na ulicy, jeśli choruje się na dżumę. A w Szwajcarii obowiązuje zakaz spłukiwania toalety po godzinie 22, bo jest to związane z zakłócaniem ciszy nocnej. Tych absurdów i tych absurdalnych przepisów jest naprawdę sporo. Alaska ma kilka pięknych zasad. Oczywiście jedną z tych głośniejszych jest dbanie o niedźwiedzie, nie wolno ich budzić ze snu zimowego, żeby sobie zrobić z nimi zdjęcie. No, to by mogło być dość ryzykowne jednak. Na Alasce również, konkretnie w miejscowości Fairbanks, nie napijemy się alkoholu z myszą. Jak rozumiem, chodzi o towarzystwo myszy. Po prostu nie możemy w jej towarzystwie pić alkoholu. W Minnesocie obowiązuje zakaz dotyczący jedynie kobiet. Panie nie mogą przebierać się za świętego Mikołaja. Poza to też grozi więzienie. Podobnie zresztą w Tanzanii istnieje limit długości włosów, maksimum 36 cm. Kobietom zakazuje się ponadto noszenia spódniczek mini, bo również za to można trafić do więzienia. A w Saku w Missouri kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które mogłyby przerazić dzieci, osoby wrażliwe i zwierzęta. To jest absurdalne, absolutnie. Tak, a propos dzisiejszego święta nietypowego, Oceania, konkretnie Mikronezja, mężczyzna noszącego krawat zmusza się do zakładania specjalnej obroży. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale może faktycznie warto sobie odpuścić tego rodzaju garderobę, jeśli tam się akurat znajdziemy. Jest też kilka zasad dotyczących niedzieli. Tam troszeczkę surowsze zasady panują. Na przykład na Florydzie niezamężnym paniom nie wolno skakać ze spadochronem, ale tylko w niedzielę. To jest bardzo ważne. A w stanie Alabama w tym dniu nie wolno grać w domino. Co ciekawe, w mieście Columbus w stanie Ohio obowiązuje wówczas również w niedzielę zakaz sprzedaży płatków kukurydzianych. No to może jeszcze Kanada. W Kanadzie 1 na 5 utworów emitowanych w radiu musi być śpiewany przez Kanadyjczyka. Z racji tego, że znajdujemy się w polskim radiu, teraz może polska piosenka w takim razie. To ja widzisz, bywa tak, w zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna, co znaczy czekać, on tu dłużej mognie. Wpisany w los milczenia łzy, zapisany wierszem. Twoja twarz kroplą deszczu namaluje cię. Autopromocja.

jadąc od strony Tychów. Węzeł Brzęczkowice na wysokości Mysłowic jest skrzyżowaniem A4 z S1, w związku z tym właśnie stąd te spowolnienia na obu tych trasach. No i na północy Polski tłoczno jest na węźle Gdańsk Południe, ale nieco mniej wygląda na to niż godzinę temu. Na jezdni do Łodzi kierowcy zwłaszcza zwalniają przed węzłem Gdańsk Południe, a także wjeżdżając na S7, jadąc w stronę Elbląga. No i Mazowsze. Tutaj nie jak zwykle duży korek na obwodnicy Warszawy na S8, ale jest. Na jezdni w stronę centrum kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska. Ulice miasta no, są zakorkowane, jest spory ruch, ale jakiś taki wygląda na to, że nieco mniejszy niż zwykle. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis, który przedstawi Karolina Kozińska. Surowszych kar dla pijanych kierowców chce Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedzią osoba, która spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu, będzie mogła trafić do więzienia nawet na 20 lat. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce, by w przypadku najcięższych przestępstw drogowych prokurator badał, czy nie zachodzi przesłanka do zaostrzenia kwalifikacji czynu. Aby każdorazowo w takim wypadku prokuratura badała, czy nie zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszej kwalifikacji prawnej w postaci zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Zaostrzenie kar to odpowiedź na tragiczny wypadek, do którego doszło we wsi Boksycka. Sprawca pijany i pod wpływem narkotyków doprowadził do wypadku, w którym zginęło 5 osób, a 6 walczy o życie w szpitalu. Prezydent Joe Biden w nocy czasu polskiego wystąpi z orędziem dotyczącym podniesienia limitu zadłużenia państwa. Ustawa w tej sprawie, przyjęta przez Kongres i stanowiąca efekt porozumienia demokratów i republikanów, oddaliła widmo niewypłacalności kraju. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Biden, który zapowiedział, że zrobi to tak szybko, jak tylko będzie mógł. Minister sportu zapowiedział, że wystąpi dziś do UEFA ze stanowiskiem popierającym sędziego Szymona Marciniaka. Wcześniej sama UEFA zapowiedziała, że także dziś wyda oświadczenie w sprawie polskiego sędziego, który lada moment będzie sędziował finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Według stowarzyszenia Nigdy Więcej Szymon Marciniak brał udział w konferencji organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mencena. Szymon Marciniak 10 czerwca w Stambule ma poprowadzić finał Ligi Mistrzów, w którym Manchester City zmierzy się z Interem Mediolan. Pełen serwis o 9:00. Trójce czas na sport, Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i Katarzyna Piter zaprezentują się dziś na kortach imienia Rolanda Garrosa. Hurkacz w trzeciej rundzie singla wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Peruwieńczykiem Juanem Pablo Variasem. Katarzyna Piter w deblu w parze z Węgierką Dalmą Galfi rozegrają mecz drugiej rundy rywalkami Kanadyjka Gabriela Dabrowski i Brazylijka Luisa Stefani. Pracowity dzień na paryskich kortach czeka Jana Zielińskiego. On zagra w deblu w parze z Monakijczykiem Igonysem i w mikście w towarzystwie Australijki Ellen Perez. Wczoraj Zieliński i Nys wygrali mecz pierwszej rundy gry podwójnej, a Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju singlistek. Polscy koszykarze awansowali za to do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w odmianie trzyosobowej. Biało-czerwoni wygrali wczoraj z Litwą oraz Belgią i ostatecznie zwyciężyli w swojej grupie. W Wiedniu Polacy grają w składzie Szymon Rduch, Przemysław Zamojski, Adrian Bogucki oraz Mateusz Szlachetka. Dziś o awans do fazy pucharowej postarają się ich koleżanki z żeńskiej reprezentacji. Podobnie jak panowie, przegrały 2 pierwsze mecze i potrzebują przekonujących zwycięstw w 2 kolejnych spotkaniach. To będą spotkania z Niemkami oraz Japonkami. A w koszykówce 5-osobowej za oceanem rozpoczął się wielki finał ligi NBA. Na początek debiutujący na tym etapie rozgrywek Denver Nuggets pokonali Miami Heat 104-93. Nuggets objęli prowadzenie w serii rozgrywanej do 4 zwycięstw. Kolejny raz na parkiecie brylował zawodnik Denver Nikola Jokic, który tradycyjnie uzyskał triple-double. Nieważne są indywidualne statystyki. Próbuję wygrać mecz w każdy możliwy sposób. Staram się robić wszystko, by tak się to skończyło. Bez względu na to, jak będę skuteczny, to był nasz dobry występ. Podsumował Jokic. Dominacja gospodarzy przez całe spotkanie nie podlegała dyskusji. Nieznacznie słabiej zagrali tylko w czwartej kwarcie, kiedy to goście zbliżyli się do granicy 10 punktów straty. Potyczka ta dla graczy Denver Nuggets była pierwszym historycznym zwycięstwem w wielkim finale NBA, a dla koszykarzy Miami Heat pierwszą porażką na inaugurację tegorocznych serii playoffs. Spotkanie numer 2 finału również w Denver odbędzie się w niedzielę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W tureckiej Antalii o godzinie 13:00 polskie siatkarki zagrają dziś z Tajkami w swoim trzecim meczu sezonu Ligi Narodów. Wczoraj Polki niespodziewanie wygrały z Włoszkami 3-1, wcześniej pokonały Kanadę 3-2. W tabeli Ligi Narodów zajmują na razie 4. miejsce. Dziś powoli nad Polskę będzie napływać chłodne arktyczne powietrze, które zadomowi się u nas na dłużej. W większości kraju jeszcze słonecznie, ale w ciągu dnia pojawi się nieco więcej chmur, głównie w centrum i na południu kraju i tam możliwe również słabe, przelotne opady deszczu, a w Karpatach mogą wystąpić burze z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam 14 stopni Celsjusza, w centrum 18-19 do 21 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj bez krawata można przyjść do pracy, bo to dzień bez krawata. My na szczęście mamy taki przywilej, że to radio to nie widać, to nie trzeba się w ten sposób ubierać. Można w dresie. Tak, nie przejmujemy się. Przecież to sport. Modą, podobnie jak Amerykanie, prawda? To właściwie do sklepu w piżamie można przyjść. Tak samo? No problem. Ja, prawda? Nie ma kłopotu. Natomiast są takie miejsca, gdzie faktycznie, jeżeli ktoś odważy się na taki krok i przyjdzie w krawacie, to zostanie odpowiednio ukarany. Dzień dobry, ja mam informację w sprawie krawatu. Jest w Górach Opawskich takie schronisko Orłowicza, w którym jest taka tradycja, że jak gość przyjdzie w krawacie, to się mu obcina go. No to takie ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby zaryzykować. No przecież gość w krawacie jest mniej awanturujący się. Właśnie, a pojawiło się też takie hasło krawaciarz dzisiaj na antenie. Na końcu, że krawaciarz ma inne znaczenie. Przeważnie krawaciarzy warszawiaków nazywają. Krawaciarz to ten zawód, który tutaj próbowaliśmy sobie stworzyć. Taka funkcja to osoby, która... Krawaciarz? Profesjonalnie. A nie słoik? No właśnie. to zupełnie inna historia, ale faktycznie wiązanie krawata to jest wyzwanie. Nie każdy jest w stanie się tego nauczyć. Na szczęście są osoby, które potrafią, ale być może można by było jakoś tak zawodowo też do tego podejść. Tak, jeżeli są stanowiska na przykład do czyszczenia butów, to może do wiązania krawatów także, no. Może ktoś wpadnie na taki pomysł. No to jeszcze a propos cytatów, jeden taki przychodzi nam do głowy. Dzień dobry, ale klient bez krawata to pijak, a jak pijak to złodziej. No i właśnie, tutaj chyba najwyższy czas postawić kropkę. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. 21 Pilots w Trójce, Hitens. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Rafała Tomańskiego będzie pan Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. To o 8.45. Przypominamy, że do godziny 12 mogą państwo głosować na listę przebojów Trójki. Tam wysoko na podium od wielu tygodni Kaśka Sochacka i jej Niebo było różowe. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Bardzo silna kobieca reprezentacja na podium listy przebojów programu trzeciego, no bo Kaśka Sochacka na trzecim, a Daria ze Śląska na drugim, tylko Depeche Mode od wielu tygodni na pierwszym. Jak będzie dzisiaj, to po godzinie 19 stanie się jasne. A my dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Niestety już uciekamy. Radek Nałęcz był z państwem, poza tym... Justyna Grabasz, tak, do tego Rafał Jarząbek, Anna Regulska i Bartosz Bielecki. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry Państwu, witamy w salonie politycznym Trójki, Rafał Tomański przy mikrofonie, a z nami jest gość specjalny, profesor Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziękujemy, że Pan jest z nami. Na początek może troszkę zróbmy ćwiczenie na wyobraźni. Koncentrujemy się cały czas na tym, że Ukraina dostaje dostawy broni, nowego rodzaju sprzęt, problemy logistyczne takie czy inne, ale po prostu tego jest wiele. Cały czas broń, broń i broń, różnej kategorii, a może to kultura powinna być tym ostatecznym ogniwem, taką w cudzysłowie bronią masowego rażenia, ale pozytywną. No kultura jest bronią i to niestety obosieczną, bo przecież Putin jasno formułował cele napaści na Ukrainę. Mówił, że nie istnieje taki naród, nie istnieje taka kultura i dlatego oni także niszczą kulturę, tożsamość ukraińską, a z kolei ta kultura jest najmocniejszą bronią Ukrainy. Ukraińcy, mając nawet nowoczesną broń, to wsparcie militarne, nie daliby rady, gdyby nie opierali się na swojej tożsamości i na patriotyzmie. Oni są gotowi umierać za ojczyznę, a tego rodzaju gotowość wynika właśnie z kultury, z tożsamości, z miłości do własnego kraju. I to nie są czcze słowa, bo nie każda być może wspólnota narodowa byłaby gotowa do takich poświęceń, do takiej gotowości właśnie wynikającej z tego, że zaatakowana została ich tożsamość kulturowa, bo Putin powiedział, że Ukraina, coś takiego jak Ukraina, jak odrębny naród ukraiński, odrębna kultura ukraińska, nie istnieje. A czy my jesteśmy jako Zachód gotowi, żeby takim zmasowanym frontem otworzyć ofensywę? Czekamy na ukraińską, tą militarną, ale na polu kulturowym. Bo w jednym z wywiadów, panie premierze, tylko zacytuję pana, wspomniał pan, że z badań wynika, że około 30% Niemców uważa, że Niemcy były ofiarami II wojny światowej, tyle samo, a taki sam odsetek uważa, że było wręcz przeciwnie. To gdzie nie popełnić błędu tutaj na żywo? Jeżeli pan pyta o Zachód, to Zachód nie jest gotowy. Polska jest gotowa. Polska, kilka innych krajów, Stany, Wielka Brytania. O dziwo, przed chwilą, dopiero co wczoraj bodajże, dostaliśmy główną nagrodę na Biennale Designu w Londynie za projekt polsko-ukraiński. Projekt, który dotyczy spraw ukraińskich, wojny na Ukrainie. Świetny pomysł i Brytyjczycy to docenili. Oni faktycznie mają większą wrażliwość niż niektóre duże kraje europejskie i to wyraźnie widać, tę różnicę. My jesteśmy frontmenem, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, także w obszarze kultury. Od samego początku mamy takie centrum powołane pomocy na Ukrainie, dla kultury na Ukrainie. My tam wysyłamy transporty. Od samego początku wysyłaliśmy transporty z naszych muzeów zabezpieczające, czy to pomniki, czy to dzieła sztuki. A ponieważ wyrobiliśmy to wzajemne zaufanie w ostatnim czasie, to Ukraińcy także zdecydowali się od pewnego czasu przekazywać nam swoje dzieła sztuki na wystawy na czas zagrożenia. I takie trzy wystawy już w Polsce są. Dwie następne są organizowane. Między innymi dzieła Malczewskiego z Galerii Lwowskiej są prezentowane od dłuższego czasu. W Poznaniu Pinsla, takiego wspaniałego rzeźbiarza, kościelne rzeźby ze Lwowa są prezentowane na Wawelu, a z kolei na Zamek Królewski w Warszawie przyjechały najlepsza kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego, jaka była na Ukrainie, jaka jest na Ukrainie, z muzeum w Kijowie. A jak się w tym nie pogubić? Bo czasem twórca ukraiński jest opisywany jako Rosjanin. Jeżeli ktoś popiera działania ukraińskie, czyli jest przeciwko agresorowi, czyli myśli jak człowiek, to z kolei robi woltę w drugą stronę. Tak zrobiła Nowojorska Galeria Sztuki, mówiąc o dawnym Rosjaninie jako Ukraińcu ze względu na miejsce urodzenia. No tak, no ale to są takie, ja bym powiedział, drugorzędne sprawy. No tak, wiadomo, że tam można szukać tych różnych tożsamości, zmian postaw też przecież są. Puszkin. Są także, są także rosyjscy współcześni artyści, którzy się wypowiadają przeciwko Putinowi, więc można ich zaliczyć do grona cywilizowanego świata, prawda? Artystycznego. No ale tak, mamy problem z kulturą rosyjską. Ja wszystkim tym, którzy mówią, dlaczego nie można Puszkina, czy nie powinno się w momencie wojny na Ukrainie pokazywać Puszkina, czy promować, czy robić jakieś przedstawienia w oparciu o klasykę rosyjską. Ja im odpowiadam, żeby to wytłumaczyli Ukraińcom, tym, którzy tracą ojca, matkę, którzy tracą dzieci. Tam są zbrodnie wojenne. Ja nie mam argumentów, które by wspierały to żądanie, żeby rosyjskiej kultury nie promować. Dlaczego? Także dlatego, że Rosjanie przecież bardzo sprawnie od lat prowadzą tą miękką presję kulturową, czyli wykorzystują swoją klasykę do oswajania, do i przedstawiania swojego wizerunku w sposób pozytywny. Tymczasem ten wizerunek jest wizerunkiem kraju imperialnego, kraju, który popełnia zbrodnie wojenne. I o tym musimy pamiętać. Kultura, najpiękniejsza klasyka, tego nie zasłoni. Notabene także, prawie wszyscy oni, Lermontow, Puszkin i wielu innych, to byli ludzie związani z Imperium Rosyjskim. Wtedy carskim, ale imperium. To byli często oficerowie, to byli ludzie, którzy także w swojej twórczości bardzo imperializm rosyjski wspierali, więc to naprawdę ta kultura rosyjska wyrosła z ducha imperializmu, niestety. I w związku z tym moim zdaniem my nie mamy wyboru, no ale oczywiście administracyjnie tego nikomu nic nie narzucamy, to jest kwestia naszych sumień. Każdemu mówię, jedź tam, możesz każdego dnia uczestniczyć w pogrzebie żołnierza, który na przykład we Lwowie się odbywa, w lwowskiej garnizonowym kościele, dawnym polskim kościele notabene, pięknie zresztą przez nas odnowionym. I po tych doświadczeniach zdecyduj. Tylko pytanie, komu to tłumaczyć, bo jeszcze rok temu Ukraińcy w Odessie sami okładali kartonem, folią pomnik Puszkina, twierdzili, że on jest ich. Że on jest swój, a tak, nie ten wrogi. Ja też, może będąc... To kwestia tłumaczenia światu. Pan się spotyka z przedstawicielami kultury z Indii, z Azji Wschodniej. Czy oni rozumieją ten świat? My staramy się wszystkim tłumaczyć, przede wszystkim Unii Europejskiej. Ja na forum europejskim często w tej chwili bywam, staram się bywać na wszystkich radach Unii Europejskiej do spraw kultury. Kiedyś tak nie było, bo nie zawsze trzeba było. Tam zresztą nie zawsze ciekawe rzeczy się dzieją. Ale w tej chwili bywam i tak, no, wszyscy widzą, że jesteśmy ambasadorami interesu ukraińskiego, bo wiemy, że ten interes jest tożsamy w tej chwili z interesem polskim. Ukraina broni Polski, broni Europy. Nie wszyscy w Europie to rozumieją. Po 20 latach, w 2025 roku Expo, Światowa Wystawa wraca do Japonii. Ja pamiętam, jak sam studiowałem na japonistyce, była edycja Aichi, 2005 rok. Teraz 2025 będzie Kansai, to jest region w mieście Osaka, ogromnym ośrodku metropolii japońskiej. Czy mamy pomysł, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje od 24 lutego 2022 tam? I mamy pomysł. Jesteśmy aktywni. Jesteśmy w Japonii aktywni także w kulturze bardzo intensywnie. Instytut Mickiewicza działa. Na przykład jeden z polskich tancerzy jest takim bardzo znanym animatorem kultury w Japonii. Też polskie treści przenosi. No, ale przede wszystkim mamy Chopina. I Chopin jest wciąż tą marką światową, najmocniejszą polską, a w Japonii wszędzie otwiera drzwi. I między innymi nasza Osaka będzie pod hasłem Chopina, bo nic lepszego czy mądrzejszego nie wymyślimy. Musi być Chopin obecny. Tylko pytanie, czy to wystarczy, ale bo także oni jest, go znają już. Ale także jest obecna polska muzyka w wielu innych wymiarach. Polski design. Chociażby niedawno NOSPR miał bardzo udane tournée w Japonii. A z kolei też to trochę inny wymiar spraw, ale pierwszy raz odzyskaliśmy stratę wojenną z Japonii właśnie, gdzie Japończycy dowiedzieli się o czymś takim, jak zniszczenie polskiej kultury w czasie II wojny światowej i to, że Polska intensywnie poszukuje swoich dzieł sztuki. I jeden z przepięknych obrazów, który został skradziony z kolekcji lubomirskich, znalazł się ostatecznie w Japonii. Przez Niemcy, Nowy Jork w Japonii i Japończycy rozmowach, takich mediacjach, bezkosztowo zwrócili ten obraz, bo zaakceptowali fakt, że to jest polska strata wojenna i trzeba właścicielowi ten obraz zwrócić. To był obraz, który się znajdował na tej pierwszej liście najcenniejszych dzieł sztuki, które Niemcy zrobili. 521 dzieł sztuki, między innymi tam był Leonardo da Vinci, tam był Rembrandt. Niemcy bardzo systematycznie to w sposób zorganizowany ten rabunek przeprowadzali i na tej pierwszej liście właśnie ten obraz Turczego się znajdował. Panie premierze, wojna na Ukrainie towarzyszy nam niestety, czy tego chcemy, czy nie, od zbyt długiego czasu. Ale dzisiaj spotykamy się na chwilę, dosłownie na chwilę, przed rozpoczęciem kolejnej edycji Kongresu Polska Wielki Projekt. On się zaczyna dzisiaj, będzie do niedzieli. Będą ważne nagrody, bardzo ważni goście. Pan również, jako nie tylko członek Rady Programowej tego Kongresu, ale także uczestnik panelu, który będzie w niedzielę. Wojna a kultura. To prawie jak wojna i pokój, czyli znowu wracamy do Tolstoja. O czym będzie pan mówił? Wracamy do tych relacji związanych z wojną na Ukrainie, z kulturą. Ja będę mówił o tym, o czym tutaj państwu mówiłem, o tym, że to jest wojna w dużej mierze o kulturę i kultura jest tam narzędziem, przedmiotem ataku i narzędziem obrony Ukrainy, bo z kultury pochodzi tożsamość, więź wspólnotowa, patriotyzm, czyli gotowość do tego, żeby bronić najważniejszych wartości. Ale cały kongres jest poświęcony takiemu bardzo ważnemu pytaniu współczesnemu, czy ta wojna na Ukrainie, kiedy Europa, świat cywilizowany zachodni został bezpośrednio zaatakowany poprzez wojnę pełnoskalową przez imperialną Rosję, zmieni ten świat w sposób pozytywny? Czy można z tego wyciągnąć konsekwencje, które zbudują nam lepszy ład globalny? O dwóch rzeczach przynajmniej można mówić, bardzo ważnych w tej perspektywie, pewnie o wielu więcej. Pierwsza to jest sprawa tego, że świat chyba jednak w większej mierze jest skłonny przyznać rację, że Rosja jest systemowo imperialnym niebezpieczeństwem dla świata, czego przedtem przecież nie było, bo Niemcy, Europa zagłaskiwała te relacje między innymi po to, żeby robić interesy gospodarcze, ale także mieli interes polityczny. Żeby umniejszyć rolę Europy Wschodniej, a Polski szczególnie, był ten interes polityczny sojuszu nawiązującego do Ribbentrop-Mołotow, paktu, przecież zupełnie oczywiste. Stąd budowa Nord Streamu i tak dalej. Więc to się może zmienić. To się może zmienić, w każdym razie my mamy na czym budować, bo ten rosyjski imperializm został obnażony. A druga sprawa to właśnie rola kultury. Okazało się, że można mieć wspaniałą broń, można mieć najróżniejsze wsparcie gospodarcze, ekonomiczne, ale bez siły ducha, wspólnoty narodowej nie istniejemy. I to jest także pytanie do Europy. Czy Europa chce dalej budować utopijne państwo europejskie, które nie będzie miało ducha patriotyzmu w sobie, bo interesy najróżniejsze regionalne i narodowe także, bo przecież one nie znikną, rozbiją tę Europę, czy też zbudujemy racjonalną wspólnotę europejską w oparciu o dobrze funkcjonujące i partnersko funkcjonujące państwa narodowe. Wierzy pan, że to się uda? Nie ma innego wyjścia. Utopia prowadzi do nieszczęść. My wiemy o tym najlepiej tu w Europie Wschodniej i Centralnej. Powinni wiedzieć także Niemcy, bo mieli pewną utopię, którą realizowali w latach 30. i 40. i do czego ona doprowadziła, też wszyscy wiemy. Więc trzeba wyciągać wnioski z historii. A kiedy pana zdaniem, 15 sekund, sama wojna się skończy? Trudno jest powiedzieć, tu zawsze może być jakiś game changer, modlimy się o to. Na ogół w tych imperiach te zmiany zachodzą gdzieś tam na górze, więc może coś się stanie na górze, ale naszym, niezależnie od tego, jak długo to będzie trwało, my wiemy, co mamy robić. My musimy budować suwerenną, mocną, odpowiedzialną Polskę. I dzielenie Polski, na przykład to, co się dzieje w tej chwili, nie tylko w tej chwili, od pewnego czasu, przez polską opozycję, dzielenie Polski poprzez nienawiść i poprzez złe emocje, to jest najlepsza droga.